VLT. Jestem w studio z MC Sens i MC Solferno. Chłopaki definitywnie wiedzą, o co chodzi. Dlatego sprawdź rym. WA97 rok, Sensolferno Vault. To pionierski krok, by basowa struna, którą Jamal Adin tak umagniecie, zaistniała w świecie. Czym nie znacie, wiecie, że sens jest na tapecie i łączy tę strunę z murzyńskim tamtamem, drażniącym membrany, hip-hopę na oścież. Otwieramy bramę, tak. I otwieram również wnętrze swojego umysłu. Gotów jestem na przyjęcie szóstego zmysłu. Jestem sens karaoke. Moi bracia z mopu, każdy z nas ma w sobie świadomość hip-hopu. I lepiej byś potraktował mnie serio, bo ja kontratakuję jak imperium i jak Luke Skywalker. Biorę do ręki miecz, ruszam w przód, czasem wstecz. Fake MCs mówię precz. A jeśli jesteś dobry, uważam cię za brata. Jeśli kiepski jest twój styl, toś persona non grata. Stań przed obliczem rymowego kata. Sens każdym złym MC pomiata. A wata w twoich uszach mnie nie rusza. Tu ważne jest serce i ważna jest dusza. I ważna jest świadomość, gdy wysyłasz mi wiadomość, że hip-hop jest blisko, więc ukłoń mu się nisko. Bo to prawdziwy jest styl, nie iluzja jak z gry Sega, jak Capone i Noriega. To jest raport z wojny, bądź spokojny. To wojna na rymy, którą prowadzimy. Ja, Sens i pan z Mob Squad. Zważ teraz, kto wchodzi na piedestał. I lepiej by było, żebyś teraz przestał. Bo nieważne jest to, co mówisz. Ważne jest to, co reprezentujesz. I ważne jest to, że pozujesz na niezłego braciszku. Pozera, gdy widzę takich, to śmiech we mnie wzbiera. Bo ja do nich wcale nie należę. Czekam aż moc się we mnie zbierze, bo moc wszystko kontroluje i sprawia, że znowu rymami pluje. Mój styl jest nader śmiały, technika unikalna, tak jak kruk biały. Więc rozpoznaj to, co do ciebie mówię, bo wijać w bawełnę wcale nie lubię. Wiesz, to moja sprawa, nie wpieprzaj się do tego, to moja zabawa, a nie twoja. Więc by... dalej swoje płaskie rymy układaj. Mob Squad cały stoi tutaj ze mną i on też dysponuje mocą ciemną, której na pewno nie użyję przeciw tobie, jeśli tylko będziesz miał równo w głowie. WWA 97 rok, Sensolferno Vault, to pionierski krok. WWA 97 rok, Sensolferno Vault, to pionierski krok. 97 Sensolferno Vault, to pionierski krok. WWA 97 rok. Sensolferno Vault, to pionierski krok. To ja znów atakuję wasz słuch. Prawdziwy herszwank mafii, co potrafi być chłodny, dziwny, nieprzejednany, odcięty od świata, do końca niepoznany. Zimny jak lód, zły jak Harvey Keitel, szorstki niczym Pumek z Big jak L. Więc raz, dwa, trzy, w każdym momencie wystarczy, że wypowiesz tajemne zaklęcie. Objawię się przed tobą, z mikrofonem w dłoni, ściśniętym mocno tak, by słowa nie uronił. Nie stracił swojej szansy, bo to jedna jest na tysiąc. Jedno mogę ci obiecać, jedno mogę ci przysiąc, że ze mną czas nigdy się nie dłuży. I przychodzę do ciebie jak tęcza po burzy, jak Mike Tyson. Zniszczę twoje uszy. Jak Lao Chen robi kombosy rękami, tak jak ja robię kombosy słowami. To nie nowość, to rutyna. Patrz jak następnego fake zaginam, bo ja jestem poza kontrolą. Ja jestem wokół solą tych, co nie umieją, tak jak ja tworzyć nie umieją. Nowych liryków stworzyć, tylko siedzą na swoich dupach i myślą, że są najlepsi. I supa, otwórzcie oczy, spójrzcie dookoła. To jest tak, to jest życia szkoła. Więc weźcie to sobie teraz do serca. Niech rymy to będzie wasza twierdza. Pozwólcie kontrolować się mocy, strzelajcie słowem, tak jak z procy. Bądźcie światłem w środku ciemnej nocy. Lepiej sprawdźcie, co mam w głowie. Zwariowany reformator wam to powie. WWA 97 rok, Sensolferno Vault, to pionierski krok. 97 rok, Sensolferno Vault, to pionierski krok. WWA 97 rok, Sensolferno Vault, to pionierski krok. Tak, to 97.